राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 जून 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भैया, अच्छे श्रेष्ठ आदमी भी होते हैं, वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। जबरदस्ती करते हैं डाकू, चोर, खराब आदमी, भला आदमी किसी पर दबाव नहीं डालते। आप धीरे करो, दुनिया मात्र में नहीं कर लो। जो अच्छे आदमी है किसी पर दबाव नहीं डालते, ऐसे भगवान सत्यों के सरदार है। सच्चे आदमी का सब सिरदार है, वो करे तो ठीक है, नहीं करे तो भगवान जबरदस्ती करते ही नहीं। अच्छे आदमी भी करते जबरदस्ती करते हैं क्या? डाकू जैसे जबरदस्ती करते हैं, ऐसे अच्छा आदमी भी डाकू करते हैं क्या? आप सोचो, जिस भाई ने लिखा है उस भाई से मेरी प्रार्थना है कि तुम आप सोचो कि भले आदमी होते हैं, साधु संत होते हैं, क्या किसी पर दबाव डालते हैं? किसी को भी अपने मन के अनुसार चाहते, अपने मन अनुसार चाहते डाकू, चोर, बदमाश? भगवान अच्छे आदमियों के सरदार है, जबरदस्ती नहीं करते। अब आप क्यों हो रहा है कि आप संसार को सच्चा मानते हो? याद रखो, संसार को सच्चा मानने वाला बेईमान होता है। यही तो सच्ची बात है। मैं हो तो आप हो कोई हो, संसार को सच्चा मान करके सर चाहता है, उनके द्वारा खराबी खराबी होती है। भगवान सत्यों के सरदार है, वे जबरदस्ती नहीं करते। हृदय से अच्छा चाहे तो काम अच्छे होते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। आप इतने बैठे हो, बताओ कोई सच्चा आदमी किसी पर दबाव डालाओ? संसार के रुपयों को ठीक मानते हैं, पदार्थों को सब मानते हैं। दो बात है, भोग और रुपये। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रसन्नता, 44 श्लोक है, उनके समाधि उन्होंने भी दिए थे। जो ऐसा काम करते हैं वो बोलो, अच्छे आदमी किसी पर दबाव डालते हैं क्या? जितने संत हुए इन्होंने किसी पर दबाव डाला? चोर डाकू जबरदस्ती ले गए, लूट ले गए, खरीद ले गए, संत महात्मा से करते हैं? आप बताओ, आपको खुली है, खुला बोलो, खुला बोलो। जो अच्छे संत है, महात्मा है, क्या वे पर किसी पर दबाव डालते हैं? क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं? स्वार्थ सिद्ध करते हैं वे संत महात्मा नहीं होते। जो स्वार्थ करते हैं वे दबाव डालते हैं। तो भगवान तो सत्यों के सरदार है, आसपास किसी पर जबरदस्ती करते ही नहीं, कोई भी शरण हो जाए तो उसके लिए सहायता करते हैं, बिल्कुल सहायता करते हैं। आप बोलो, आप बोलो, सब पसो अच्छे आदमी भी का किसी पर दबाव डालते हैं, दबाव डालने वाला डाकू होते हैं ना, डाकू जबरदस्ती लूट देते हैं, जबरदस्ती लूट देते हैं। बोलो चुप हो जाओ। जो अच्छे आदमी कहलाते हैं क्या किसी पर दबाव डालते हैं, और जो दूसरा दबाव डालते हैं रुपया कमाते हैं वे अच्छे नहीं है, चाहे साधु वेश में हो चाहे मृत वेश में हो, साधु वेश में होते हुए भी रुपया चाहते हैं, भोग चाहते हैं, रुपया भोग रुपया भोग रुपया भोग, एक दिन के चल भरी है पर परमात्मा क्या है, भगवान ने कहा है उनके परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती। दूसरे अध्याय के गीता के दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक 400 है, 41 से 44 तक आप पढ़ गए देखो, उनकी परमात्मा में स्थिति होती ही नहीं, अरे होगी नहीं, हो सकती भी नहीं, व्यवसाय तो बुद्धि नहीं बुद्धि व्यवसाय ना, भोग चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं, अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं, अपना स्वार्थ भी करते हैं, कभी सुखी होंगे, सुखी भी कभी नहीं हो, कभी नहीं होंगे। आप दोगे तो भगवान की नहीं करते, मैं कहूँगा सुख भी नहीं हो सकते। मान अपमान तुल्य है, मान अपमान है तुल्य, तुल्यो में त्यागी पड़ रही हो, सर्वलम परित्यागी गुणाती थे। बोलो बात में उतरो, इस वास्ते भगवान ऐसा नहीं कर रहे, सब गए जमे बिल्कुल नहीं कर रहे। शास्त्रों में भी लिखा है जानन न पीछे मेड है भी जड़बल लोग जानता हो भी मूर्ख दे सुख रहेगा कुछ नहीं, जानन भी सब जानते हैं सुख रहेगा, बेईमान आदमी उसमें बात ही नहीं करते। बोलो भगवान तो सच्चों के सरदार है, वे जबरदस्ती नहीं करते। ये भोग वाले से दो साल है, दो एक तो संग्रह चाहते हैं, एक भोग सुख चाहते हैं, ऐसे आदमी गड़बड़ी करते हैं, वे साधु वेश में हो चाहे मृत वेश में हो। क्या साधु वेश में होने वाले भोग नहीं चाहते, क्या संग्रह नहीं चाहते, चाहता दो बताए रहते हैं, दो बदल जो मुख्य रहती है वो साधु नहीं है, सुख भी नहीं बढ़ता, सुख भी नहीं होंगे, सुख भी वही होंगे, परवाह नहीं, परवाह नहीं, कोई मान की परवाह नहीं, अपमान की परवाह नहीं, कोई भोगवा की परवाह नहीं, कोई संग की परवाह नहीं, एकदम पक्के सच्चे सिद्धांत की बात है। सबके हृदय में भगवान रहते हुए भी कुछ नहीं करते, अच्छे आदमी भी मिल गए आपको, मिले नहीं होंगे बता दे, आपको मिले कि नहीं मिले ऐसा तो मेरे को बता दे, मैं जानता नहीं, पर ये कायदा पे कैसा पक्का है, और भोग चाहते हैं ऐसे चाहते हैं, रुपया थक खरीदना चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं, अपने बढ़ाई चाहते हैं, अपना आराम चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, वे सुख ही नहीं होते हुए। आप ठीक थे सोचो, चलो क्या अच्छे आदमी जबरदस्ती करते हैं किसी पर, जबरदस्त कहते हैं डाकू होते हैं, चोर होते हैं, अन्याय करने वाले, न्याय करने वाले होते हैं। बोलो, खूब विचार करो, फिर बोलो, विचार करो। भले आदमी के बाद डाका डाल दे, उनको भला कौन जाएगा? मन में ऐसा आते हैं, रुपया चाहते हैं, आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं संसार का, ये भगवान ही भक्त नहीं होते, भगवान ही भक्त होते भी नहीं चाहते, तो भगवान खुद कैसे रहे? भगवान ये जो होते हैं वे भी डाका पर डाका डालते नहीं, तो भगवान कैसे जबरदस्ती करे? पक्की बात है, निश्चित सिद्धांत की बात है। आप भी छोड़ लो मान बढ़ाई सत्कार आदि स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर देखो, आप शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिट जाएगा, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। बोलते रहे, कल तक विचार कर बोलो, कल विचार एक श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय में, व्यवसाय वो दीजिए के बोलना वो वैसे प्रधान तक। अच्छे आदमी वही है, जबरदस्ती नहीं करते, किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, ना कोई रुपया संग्रह करना है, ना कोई भोग करना है, क्यों करेंगे? जो ऐसी साधना करते हैं वे अच्छे नहीं होते, तो भगवान तो सबके आचार्य हैं, वे ऐसे नहीं। अच्छे आदमी वही है, जबरदस्ती नहीं करते, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, पक्की बात है। बोलो भाई, जानन्न भी जन्मेढा भी जड़बल लोग मानते थे, जानते हुए भी मानते थे, सब जानते, सब साफ रहते। एक संत थे, अब सुनिए कहानी सुनो, एक संत थे तो सत्संग करते थे, सत्संग करते तो उसमें एक भाई के कोई छजन मर गया, और मार बाप और भाई सब बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी, और वो जमाना तुम क्या करें, बहुत बड़ी आफत है। तो संत बोलेंगे मैं तो भाई बचपन से साधु हो गया, अब कैसे करना चाहिए? हम तो एक सेठ है, वो गृहस्थ में है, उनसे बात पूछो, वहां जाओ, हमें नहीं बता सकते, हमने कह तो यही नहीं, कैसे क्या बताऊ, करना चाहिए, वहां जाओ। वहां गया, अब अभी आओ बैठो घर गए, तो वही बात आई सामने कि चरणों की गाड़ियां दो तीन आई हुई है और स्टेशन पर है, नाम रेल लगता है, वही जल्दी बुलाकर नहीं करो। अरे वो शेर बिगड़ा, कई तरह मेरे कमाल खाओगे, नाम रेल लगता है, वो पता ही मांग टहरना करी, तो वो सुनता था, उसे देखा गया, संता ने भेजा है, आप ऐसे है, खूब भर गया, काम ले लगा, लोगों ने तो बात कर दिया है, तुम ऐसे ही बैठे हो, इतने में छोरी गोदी में बालक था, छोरी गई स्वर में नींद आ रही थी, सुना दिया तो देखा कितना मुंह है, छोरी बेटी में मुंह है, बेटे में बारे जाने कितना मुंह है। अच्छा मैं डाक आ गई, डाक आ गई सब पढ़े पढ़कर सब रख दिया, हो गया भोजन का समय, अब सब भोजन कर लो, सबने भोजन कर लिया। तब जाकर मैंने खाने निकाल कर रोने लगे, क्या बेटा मर गया, हम मुझे बेटा सब मर गया, और रोने लग गया। जब लोग आए तो वो बहुत ज्यादा ज्यादा रोए, फिर संतान ने कहा था आज हो ये कैसे होगा। फिर उसने एकांत में पूछा, मेरी बात पूछ रहे हैं, आपने इतना कहा और फिर भी मैंने लड़कों पर ताड़ना करी, कैसे आओ लोगों ने सिला बेच दिया है तुम्हारी गाड़ी फ्री ऐसे ही, तो मना से लोग है छोरी आई तो बाहर कर लिया तो मौत भी मान मैं, फिर जब रोने लग गया कोई रोए तो बड़े जोर जोर से रोने लगे, तो घर में हस्ती आया शाम को कहा पैसे मत करो, वो क्या मैं क्या करूँ, लोग रो गए जिसमें याद आ जाए जरूर वही, तो लोग ही समझाने लगे आज मत आप रो मत, आप रो मत, कोई रोने जोर जोर से रो, आप भी समझो डाक तो पहले आ गई थी, मैं पद क्यों नहीं कहा, काफी कुछ था ही वो तो मर गए पहले, कहते तो आप भूखों मरते हम भूखों मरते घर वाले भूखों मरते रोते मेरे इतना सड़ा दिन मेरे अस्तर से पसंद रो शुरू किया। मोह होता तो देख नहीं, लोगों ने कहा गाड़ी ने मार चल गया, मैं इतनी ताड़ना करता हूँ दान पुण्य करता हूँ घर वाले कोई मना नहीं करते, ऐसे समझते हैं लोग रहने, अगर मैं ये हो जाऊंगा कोई बात नहीं तो घर में सब काम बिगड़ जाए, इस वजह से हेलो भी है ज्यादा परेशान है, व्यापार में भी घटा नहीं सह सकते, बातें सब बताई तो बैठी बात तो ठीक है, डाक पहले आ गई थी आपके सामने ही उसी में समाचार बैठे मर गया, तुम भी भूख मरते हम भी भूख मरते पहले भूख मरता, सब धाप धूप बैठे तो फिर रोना चालू गया, तो लोगों में देखना और चीज है, इस वास्ते मेरे दिवस से बता सकता है हम तो भैया साथ दूंगे छोटे और मैं भी साथ दू तो मैं गया छोटे और सामने, परंतु मेरे को संग मिला है बड़े बड़े संतों का, संतों में संग मिला है, इस वास्ते उन्हें बातें कहता हूँ, नहीं तो हमें क्या पता है क्या होता है, जैसी बात है तो भाई देखने की बात और होती है और भीतर दुख की बात और होती है, भीतर में दुख नहीं चुके कोई मर जाए तो मरेगा ही, वो तो रोए तो क्या फायदा, रोने नुकसान ही नुकसान है फायदा नहीं है, इस तरह से व्यवहार ठीक तरह करना चाहिए, ये बात है। तो अच्छे पुरुष होते हैं वो व्यवहार वैसे ही करते हैं जैसा ना कुछ विद्वांस तथा सक्सेसिव लोग सुन रहा 22-23 लोग हैं दूसरे अध्याय के दूसरे यद्यचर्ति श्रेष्ठ। साधु कर्म अरे उससे मैं नष्ट हो जाए तो शिविर सुन लोग सुन रहा हूँ लोग सुन रहा हूँ तो उनको ऐसा करना पड़ता है। साधु मैं तो मेरे बारे में साधु हो गया अब मैंने साधु बता सकता है उन साधु ने सब ज्ञान दिया तो ये बात है भाई। तो मेरे पास तो सुनी हुई है वैसे मैं कह देता हूँ बात है आप ही कहते थे वो आप ही वास्ते मन में कामना रहती है भगवानी सुख आराम के हमारी बात रह जाए हमारा रह जाए त्याग नहीं हो त्याग नहीं ऐसे आदमी कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते कभी कहीं दूसरों को नुकसान नहीं करते सदा सब के सुख पहुंचाते हैं। अपने मन में कोई दुख है ही नहीं संताप कोई है ही नहीं इस वास्ते संसार में व्यवहार करना तो सकता कर्मण्य विद्वांस हो यथा कुरवंती भारत कुरियाल विद्वांस तथा सिद्धुर लोग जैसे अच्छे आदमी कहते हैं श्रेष्ठ तत्व दे रहे थे सही प्रमाण लोग ये बात है। इस बात से अच्छे भगवान तो अच्छों के श्रद्धार्थ है और मेरे से पर बात हो गई छोरा ने छोरा टावर टावरों को बुला कर गए और कहा जाए कि बोलो थे बताओ क्या करना चाहिए तो एक एकदम से सबसे सब पाषण बंद करो और कैद बना है हमारे ये पाषण बंद करो क्या वो ठीक है पाषण में कैदी के हमें बताए कल रविवार है शादी हो गया आज खूबे कल छुट्टी है कल छुट्टी है क्या है सुबह बंद कर दो तो दूसरे लोग टावरों की तरह है समझ रहे थे कहते भगवान क्यों नहीं बनते पढ़े बाल तो सब एक पास बंद करो यही पास करेंगे क्या वो ठीक होगा जानते नहीं तो संसारी लोग जानते नहीं अब अपने घर रहते हैं भगवान पर भगवान ऐसा क्यों नहीं करते भगवान ऐसा ही भगवान सब जानते हैं कृष्ण भगवान घोड़े चलते घोड़े सिद्ध नहीं करते अरे पांडव ने पक्ष बढ़ाओ पांच था पांचों के पांचों ही है जैसे बच गए वो सौ थे सौ के सौ मर गए नहीं क्यों नहीं ये बात है नतीजा तो वही निकलेगा जो अच्छे बोध करते हैं वो ठीक करते हैं वे भी जब अंत में आज तुम तो जा मैं आप उतर गए अर्जुन हाथों दे गए ठीक नौकर गए जिन काम करते कैसे हो विजय भी कैसे हुई बहुत सी बात है बात है अच्छे पुरुषों के आचरण को अच्छे जानते हैं विद्वान एव विज्ञाता से विद्वज्जन परिश्रम विद्वज्जन का परिश्रम विद्वान जानता है क्या ज्यादा विद्या मान ज्ञान पुरुषों की पिया पता है पता नहीं जितने बालक हुआ है उसको पता है, वो जानते हैं। संत महात्मा की कृपा है, सब ठीक होता है। तो करो भाई कीर्तन करो, चार बज गए हैं।